цікавыя і найбольш можа быць запамінальная для выбарцаў, это, конечно, дэбаты. І калі гэтых дэбатаў няма, то 5 хвілінаў на тэлебачанні, 5 хвілінаў на радыё, якія будуць, калі гэта будзе адбывацца так, як заўсёды было ў стандартным варыянце выступу кандыдата, гэта папросту будзе, ну, так гучаць як фон. То есть шмат выбарцаў папросту не звернуць увагу на тое, што ёсць розныя кандыдаты з рознымі платформамі. Факт. У кватэры бацькоў актывіста, зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту Вадзіма Бароўскага, быў праведзены ператрус. Міліцыянты знайшлі каля сотні налепак «Байкот 2008». За адсутнасцю Вадзіма для дачы тлумачэнняў быў затрыманы ягоны брат Сергей. Транспаранты, плякаты і налепкі з заклікам байкатаваць парламенцкія выбары з'яўляюцца ў Мінску і іншых гарадах Беларусі. Іх знішчаюць супрацоўнікі міліцыі і дакамунальныя службы. Каментую былы палітвязень Артур Фінкевіч. Відавочна, што беларускі рэжым баіцца байкоту, бо было вельмі шмат момантаў, калі затрымлівалі менавіта з такой прадукцыі. Калі затрымліваюць з іншай, то это меншымі бедамі сканчваецца. Таму што, ну, той же Павел Курінович, каторы выпадкова аказаўся на офісе маладого фронта, і мы са Дмітром, калі адбывалі апошні арышт, я абсалютна перакананы, што гэта і, в прынцыпе, звязана з кампаніяй, каторую мы праводзім, кампанію байкота. Потому что менавіта вот зараз уже мусіць быць вершальная такая стадія, пачаць накіраваная на тое, каб людзі выйшлі 28-го, 20.00 на плошчу. Уражанне. У дзвюх акругах Гарадзенчыны, Навагарадскай і Ваўкавыскай, выбары будуць безальтэрнатыўнымі. Калі ў Навагарадку міліцыянты перашкодзілі будучаму кандыдату здаць падпісныя лісты, то Ваўкавыскай кандыдат ад АДС сам адмовіўся ад удзелу яшчэ да збору подпісаў. Ён патлумачыў, што ўтрываўся на працу і баіцца яе страціць. У мінулую кампанію ў Ваўкавыску балітаваўся былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч. Як ён ставіцца да безальтэрнатыўнай сітуацыі ў сваёй акрузе? Когда я вышел из тюрьмы, я видел, что сегодня те люди, которые когда-то мне помогали на выборах заниматься политикой, они сегодня просто боятся со мной разговаривать, потому что они на моем примере поняли, что вот победить сегодня вот эту систему, которая создана властью, очень трудно. Сегодня много людей понимает, что не нужно ходить на эти выборы. Если это не понимают сегодня оппозиционеры, то простые люди уже это понимают. Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць у панядзелак. З вамі быў Александр Байчун. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Супрацоўнікі міліцыі цягам апошніх дзён правялі некалькі ператрусаў на кватэрах актывістаў дэмакратычнага руху. Большасць ператрусаў прыпала на долю актывістаў маладога фронту. Перадае Любоў Лунёва. Некалькі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» разам са сваімі бацькамі вымушаныя былі адчыняць дзверы супрацоўнікам міліцыі для ператрусу. Часам міліцыянты прыходзілі толькі да бацькоў маладафронтаўцаў і загадвалі пусціць іх у кватэру для ператрусу. Падставы пры гэтым называліся розныя. Калі выбівалі дзверы ў штаб-кватэры «Малдога фронту», казалі, што маюць звесткі, нібыта ў пакоі знаходзіцца труп забітага чалавека. Самая распаўсюджаная версія – гэта спасылка на суседзяў, якія нібыта патэлефанавалі і сказалі, што з кватэры ідзе вельмі моцны пах фарбы ці вельмі гучна ўключаны тэлевізар. Да бацькоў маладафронтаўца Вадзіма Бароўскага ў Дзятлаве міліцыянты прыйшлі, каб знайсці ўлёткі з заклікам байкатаваць выбары. Аргумент, што сам Вадзім жыве ў Лідзе, міліцыянты парыравалі тым, што ў горадзе з'явіліся ўлёткі, а маладафронтавец прыязджае да бацькоў на выходныя. Маці кіраўніка Магілёўскага абласнога аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Александра Ірха некалькі гадзінаў тлумачыла міліцыянтам, што яе сына няма дома, і яны не маюць права ламаць дзверы і праводзіць ператрус без яго. Александр вылучаўся на кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Александр не зарэгістраваўся, але пра гэта стала вядома толькі праз некалькі гадзін пасля таго, як да яго прыходзілі міліцыянты рабіць ператрус. Мікола Статкевіч лічыць, што мэтай ператрусу ёсць псіхалагічны ціск на апазіцыянераў. Маці Александра, якая мне расказвала пра гэта, яе больш за ўсё узрушыла тое, што от зараз от усе суседзі будуць думаць нешта, што мы там нейкія там злачынцы. Людзі ў невялікіх гарадах вельмі хваравіта да гэта ставяць. Пасля таго, як у штаб-кватэру маладафронтаўцаў уварваліся супрацоўнікі міліцыі КДБ, яны забралі сабой каля 20 пакункаў літаратуры на лепак агітацыйных улётак, носьбіты інфармацыі і кампутары. З Дмітра Дашкевіча, Артура Фінкевіча і Паўла Кур'яновіча пасадзілі адбываць арышт. Маёмасць маладафронтаўцам дагэтуль не вярнулі. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.

вопрос. Это здание полностью займет совсем другой бизнес. Ситуация с домом быту предпринимальников не задовольняет. А что лечат их клиенты? Время потребен. Сам пришел постриться, сделать ювелирную цепочку, у меня провалы все. Если на реконструкции, то можно. А я слышала, его хотят выкупить. Сделать какой-нибудь игровой центр. Вот это мне не нравится. Былый наемный работник майстерни по ремонту обутку в доме быту Володар Цурпанов лечит, что 10 тысяч подписов не будут важким доводом у обороне правов предпринимальников. Люди, которые подписали, все повинны собраться, действия зачлечить, твердость на меру отстоять свое право. Человек куда-то приходит и становится под окна начальства с семьей, с соседями. Предпринимальники дома быту признают, что не способны сами организоваться и организовать своих клиентов на больше радикальные деяния. Репортаж с Могилёву. Звонки на свободу. На марш свободы не приехала. Не было грошей. Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали. Ваши отгуки, питання и отказы. На вашем радио. На телефоне и про СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Лукашенко нашел мужество и отпустил политзаключенных. А теперь нехай найдет мужество и скажет, где находятся или похоронены Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. И только с ним тогда можно вести какой-нибудь разговор. А так он всех пересажает белорусов в тюрьму и станет вельми добрым перед Заходом. Михась, звездки Карпиловка. Россия – политика, как цар на два боки. Как признать Косово незалежным, то кричит, не, нельзя. Не треба порушать цельность основной краины. А как признать незалежным Абхазию, да и Полдневую Осетию, то кричит, сгодно. И дело в горы аж две руки. Не держава неких, а миллион. Это были некоторые звонки апошних суток. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. Ну а больш подрабязный агляд звонков вы пачуете у нашей программе «Праз гадзіну». Адразу пасля навінаў интервью американской предпринимальницы Мишель Уилсон, якая потерпела ад увядзення санкцій супраць белорусских фирмаў.